Samboy. Mira, con esta música danos pé, pues, para recibir o noso amigo Alberto Cancela, que é da Orquesta Costa Dorada. E vamos a falar con ele, vamos a debullar cousas, porque dentro de poucos días, dentro de 10 días, temos aquí en Barcelona, ¿eh? Sí, sí, terá en Can Mercadé, na Festa Galega de Can Mercadé, os días 10 e 11, na Festa Galega de Can Mercadé, sí. 10 e 11 de xuño. Bueno, pues pero vamos a darlle as boas tardes. Veña, saúdalo. Así que, Alberto, moi boas tardes. Boas tardes. Moi boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Alberto. Ah, gracias a vos. Bueno. Por recibirme. Estamos encantados de que esa orquesta Costa Dourada veña aquí a Cornellá, porque posto que traerá aires galegos, pero ao mesmo tempo o que compre decirlle aos nosos ointes esa formación como é, quen sodes, cuántos sodes, que vamos a disfrutar aí con vosotros no escenario. Bueno, pues a ver, son 4 metales, dúas trompetas e dous saxos, catro cantantes, catro de ritmo, música moi variada, a ver, máis ben o estilo que se leva na zona de aquí de Galicia, Galicia ahora mismo. Tamén, a ver, esta orquesta traballa non só en Galicia, claro, traballa, tamén fora de Galicia, bueno, en este caso non é tan común, inda que o ano pasado estuvimos por aí cerca tamén. Sí. En Rubí. Ajá. Sí. Pero bueno, xa, no meu caso é a segunda vez que nos vamos para aí, para Barcelona. Vides visitar os galegos do Mediterráneo. Correcto. O ano pasado precisamente le veo a sorpresa polo calor que facía, madre mía, claro. Foi unha cousa sorprendente. Este ano está de mellor posto que o lugar semellón a Carballeira, sabes, está aquí o calor. Sí. Non son carballos, pero son outro tipo de árbores que tamén dan moita sombra. O carón dun lago, ademais moi interesante. Saberedes que vades a disfrutar. Bueno, acabamos de, non sei se contei ben a cantidade de persoas, que son 12 como mínimo, non? Unha dúcia. Claro, son 8 músicos e 4 cantantes no escenario. Despois abaixo hai 4 montadores e máis eu, técnico de sonido. Moi ben, estupendo. 17 en total. Sí, bueno, pues... Carai, pois vades a ter tempo suficiente como para disfrutar con nosotros, posto que nos, o que vamos a facer é precisamente bailar coas vosas cancións, coa vosa música. No, a vosa, os vosos concertos e a vosa participación é abondosa, porque miren aí nas redes sociais que tendes, bueno, pois mañán me parece que, ou si, sí, mañán me parece que no Luar, pasado mañán en San Martín de Corbelle. Despois, correcto, está moi ben informado. A partir do día 11 volvedes outra vez a Monforte de Lemos, a C, correcto. Asturias. Bueno, sí. Sabe que plural un pouco recorremos bastantes zonas diferentes, xa mismo en Galicia, as catro provincias, pois, xa son diferentes en canto a vivir a festa, xa que se vive moi ben en todas. Son xa, entre as catro provincias xa encontramos diferencias de gustos e de maneiras de levar a verbena. Yo, hombre, e tanto. Pero bueno... Eso quere dicir que son moi solicitados, non? Exactamente. Bueno, é unha orquesta que xa ten 30 anos de antigüedad. Bueno, ten unha trayectoria, unha orquesta que... Non me está mal que o dixa este, pero... Unha orquesta que está ben, que ordenada, que está cos tempos tamén. Hombre, claro. Xente fresca, vos músicos, vos cantantes, sobre todo. Hai pluralidade tamén na... nos músicos. Temos hai galegos, hai cubanos, hai venezolanos, hai un chileno. Entonces, bueno, multicultural. Exactamente. A música tamén, sí, cultural, evidentemente. Vades a disfrutar, posto que vades a estar recibidos precisamente ese día 10 con un folión de fogos de artificio, algo fora de serie, que coinciden coa festa maior de galego. No, moi galego. E que ademais coincide coa festa maior da cidade de Cornellá. A Asociación Rosalía de Castro elixiu moi ben, posto que ademais compartiredes escenario cos Gin Tonic. Bueno, escenario nun lado campo de festa. Exactamente, nun lado vosotros e o carón pois os Gin Tonics que tamén estarán con vosotros. Sí, son de aquí de Sober, sí. Bueno, da Ribeira Sacra, vamos. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Sí. Pois... Sí, moi ben, vades a facer un bo festón aí. E nos, os galegos sabemos facer boas verbenas. Sí. Bueno, o que fan boas verbenas son precisamente os bons músicos. Exactamente. Os outros nos acompañamos bailando ou facendo que bailamos, non? Bueno, pa eso vamos ás orquestas, para eso. Claro. Eso é como ten que ser. Facer un bo compendio aí. Sí, de música, baile, festa, para eso son. Así aliviase a alma rimos moito e todo eso. Claro que sí. Hasta podedes convidar a algún gaiteiro, que aquí tamén temos gaiteiros tamén, de todo. Vos gaiteiros. Vos. Ajá. Sí, temos moi bons gaiteiros. Pero tendes bandas aí. Temos unha banda de gaitas. Sí, temos unha banda de gaitas. E ademais, yo unhas rosalieiras, unhas cantantas parandeteiras fantásticas. Cantareiras. Sí. Cantareiras, sí, señor. Rosalieiras. Que ahora, gracias a todo este movimento cultural, pues ahora están bastante de moda. Claro. Por o tema das tanxugueiras. Claro, sí, sí. Que se puxo tan... Tan de moda. Sí, pero bueno, elas creo que fixeron moi ben por esa parte da cultura e agora todas están de moda. Sí. O sea que agora fora de Galicia tamén se coñecen as sí. cantareiras, o que facemos en Galicia desde fai moitos anos, que non se conocía. Eso é moi bo. Por eso din que onde vai a Orquesta Dorada, pois arrasa. A Costa Dorada. Claro que sí. Hombre, tamén digo que está mal que o diga. Costa Dorada, xa te digo, unha orquesta que está ben. Sí. Musical, a nivel de cantantes, repertorio variado. Sí. Supoño que para todos os gustos. Se eu tiño bailado ca música da Orquesta Costa Dorada aí en Galicia, xa hai uns anos. Sí, bueno, eu aquí levo, ainda que a conozo, de fai moito xa lle digo que ten 30 anos de antigüedad, pero eu levo aquí 6 con eles, levando cargo de sonicos co tema sonido. Bueno, xa conocía de fai moitos anos atrás, co cal a unha media de 100 algo festas por ano, recorrer moitas festas. Ademais, onde bailei foi nunha carballeira en Melide. Ajá, moi ben, moi ben. Bueno, no centro de Galicia. No claro. Centro, sí, sí, é o sitio máis. Unha pregunta, Alberto. Si alguén quere escoitar por adiantado música vosa, pois a mellor en algunha páxina de internet ou en Facebook ou en YouTube poden atopar algunha peza determinada. La nosa, sí, sobre todo actuacións. Sí, sí, sí, sí. Estamos previstos de subir cancións, singles a Spotify, para que se poida, aunque hai algo antigo aí, pero temos temas novos, estamos pendientes de eso. Pero bueno, en tanto en YouTube como na página de Facebook e Instagram, si pos Orquesta Costa Dorada, hai vídeos colgados, un pouco noso escenario montado con todo o montaje que levamos e tal, a música e todo. O sea, que se fai perfectamente unha idea. Bueno, e mañán, que penso que aí tamén escoitades a Televisión de Galicia. Luar, mañán sí. Estaremos en directo con tres actuacións, no, mentras surde o programa Luar. Hombre, con Galloso e compañía. Co seu Galloso. Exactamente. Sí, señor. Combustible. Sí, sí, sí, y tanto. Mira que iba para abogado e saliu presentador de televisión. Pois sí, no, un tío que sí, sí, que, sí, sí. Que vamos, que non pasamos anos por él, vamos. ¿No? sempre levando unha línea moi boa, sí, sí, está, sí. Con programa en prime time. Exactamente, prime time. Pois despois de cando veñades aquí a Barcelona, concretamente a Cornellá, despois a donde vades? Pois mira, estamos o 13, plaza da estación, isto creo que é Monforte, o 16 en C, ¿no? O 17 Piantón, caray. 18 Piñeira Seca, eso en Ourense, Sarreaus, estou lendo, de memoria non o sei. O 24 en Ourense, en Seixalvo. O 25 en Fontercada, os Blancos. Sí, sí, ¿no? E o 30 en León. Onde na mía? Jole, xa te de lo mecheo. Sí, a ver, está ben. Hombre. Además, tema de seleccións, todo este tema político tamén hai bastante revuelo. Pero bueno, está ben, penso que estamos ben de feliz. Sí, sí. Ademais, os artistas aí, os mesmos cantantes, cas cantantes, xa teñen que ter pulmón, para aguantar o tempo que hai, Moito, moito. Hai que cuidarse. Son catro, Sí. Son catro cantantes. Antiguamente, home, vos recordaredes máis que a mí, antes eran dous ou un, sí. Agora son catro. Bueno, sí, hai que cantar, sí. Aguantar, cuidarse, non é cuidarse. Que cada vez o público é máis exixente. Exactamente, sí. Bueno, para a competencia, quere dicir, por o feito de que hai outras orquestas que tamén teñen menos. Pero vos tendes un equipazo, non? Pois, como acabas de dicir, 17 persoas, compoñentes que fan levan adiante. Bueno, contando tamén os trailer, non? Sí, exactamente. Claro, é que hai que mover un trailer. Sí. Para ello contamos con 4 personas. Claro, claro. 3 montadores, que parte muy importante. 3 montadores y un camionero. Porque claro, los artistas muy bien, pero tienen que ensayar, hay que ensayar y hay que estar preparados. Un equipazo que vamos a disfrutar, claro. De él seguro. Sí, sí, sí. Es algo que no se cuenta nunca, pero claro, que lleva muchas horas de producción, sí. Ensayo sí. A idea é esa, claro. Que donde vayamos a xente disfrute con nós, o pase moi ben, baile, disfrute, ríanse, se beban tamén un refresco, un viño, un cubata, o que sea. Exactamente. Sí, sí. Sí. Aí haberá un posto de produtos galegos de primeira calidade que seguro que será para que toda a xente poida disfrutar. Ou sexa, día 10 e 11 de xuño, a disfrutar coa orquestra Costa Dorada. Bueno, que Alberto, que para nós é un placer e unha honra terte aquí con nosotros. Sí. Que si tes algunha noticia máis que dar, eu quería ir preguntar se hai algunha anécdota neste tempo que leva. Uf, hai moitas, verdad? Moitísimas. Queres que se conte alguna? Bueno, contame alguna, a ver. No escenario sempre pasan cousas. Que a mí gustame saber, son moi... como se dice en galego, son moi resumeiro, moi... En fin, que me gusta saber. Vale. Pois non sei, pois... aí atrás estropeáronse nunha semana tres furgonetas. Cajo, Puxéronse todas de acuerdo. Tuveron que vir a... Bueno, tardaron un montón na rúa, bueno. Claro, normal. Vaya. Que se nos estropeou o mando do telón, en vez de baixar o mando do telón, baixei os camerinos das horas chicas. Cajo. Sí, bueno, sempre... anécdotas interés que non, pero que non foron a máis, vamos. Exactamente. Que... Sí. Ah, no. Cousas que suceden no camiño, pero que en realidad o que fan é outro día caeuse nosa cantante no escenario. Vaya. Eso, coa chuvia, eso, no... eso suele suceder moitas veces, caer algún exactamente. Dos actuantes, ¿no? Aparte que sempre, o sea, que despois es cacha a rir. Sí. Queda no chan. Sí. Cristina, a nosa Cristina. Sí. Pasábase de risa, ¿no? Y é capaz de bueno, decir... Bueno, é a terceira vez, así que cae, estaba no chan, escachada de risa. Depende de como sea a caída, é capaz de decir, no, fixe no adrede para que vos riades. Exactamente. Creo que foi, aí eu hasta non a vin, pero foi caendo despacio. Foi desbalando, sí, caendo despacio. Claro. Por eso. Por eso digo que si tengo un micro na man, é capaz de decir, no, caín adrede para que vos riades un chisco. Esto, que no, bueno, No, ela non esconde, no. Ela caíu. Sí, como moitos, todos os músicos o viron. E despois, bueno, para continuar con ese tema da actuación, foi complicado. Sí. Ah, malo que o malo que se manque algún cando fai, no, cando ten ese problema. En este caso, no. Vale. Ben pasado outros casos así de mancarse. Claro, porque... Pero bueno, neste caso non foi así. Torcer un tobillo ou mancarse nun... Claro, é que normal. Que van custa. Uns taconazos que a veces... Que é normal. No. Bueno, escoito unha cousa. Dixete que tiñades unha páxina onde os nosos ointes poden mirar, ou non? Correcto. O Facebook de Costa Dorada, Costa Dorada, que máis precisamente, a ver, podo... Sí, Orquesta Costa Dorada. En Instagram tamén. Orquesta Costa Dorada, xa vos salen cousas nosas que vamos publicando... cada vez que vamos a tocar, seguramente publicaremos tamén de Cornellá, claro, de ahí, las festas de ahí, muy bien. Grábanse vídeos, siempre se publica alguna cosa. ¿Tendés una página web también? orquestadorada.es página web no tenemos, ahora vale. Funcionamos con redes sociales. Ah, vale. Muy antiguamente bien. Sí, pero ahora no, ahora moverse mucho más información en redes sociais. As redes sociais, claro, sí. Lóxicamente, sí. Ahora hai que meterse tamén no TikTok. Dentro de pouco hai que... Sí, por separado, os artistas, os cantantes, ¿no? O sea, algún músico teñen TikTok, tamén suben cousas, sí. Vale. O sea, que Facebook, Instagram e Twitter tamén aí aparecen. E no YouTube tamén, non? En YouTube sí temos tamén. Temos algún elemento, sí, algún vídeo... de alguna actuación tamén a exponer, tamén si queren ver nos a nosa agencia de espectáculos que Musicalia fai unha expoverbena todos os anos, que é unha exposición de orquestas. Si buscan no YouTube expoverbena 2023, aí temos unha actuación a Costa Dorada e tamén a outras orquestas que viñeron con nós. Aí tamén poden ver o que é un pouco a promo de Costa Dorada, de principio de temporada. Un poquinho de primeiro pase, media hora de pase do segundo. Carai. Si queren botar un ollo. Moi ben, Musicalia de Lugo, non? Musicaria de Lugo, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pois xa lles adiantamos a todos os nosos ointes que vamos a disfrutar de verbenaza o día de ello, día 11, en Can Mercadé de Cornellá, que, bueno, aproveitaremos a ocasión para saudarvos e darvos unha aperta. Claro que sí. Tendes que vir vos hacia mí, porque eu non vos vou a puñer cara. Non, pero nosotros preguntamos, can é fulano? Alberto, non vos preocupes. Eu vou a estar no puesto de do sonido, sí. A min vades a encontrar fácil. Muy ben, é fácil. Pois eso, seguro que disfrutaré de ese traballo que amosades, pero que as persoas que aquí estamos, os galegos que vos reclamamos, a Asociación Rosalía de Castro, que elixiu precisamente esta orquesta, pois vades a estar moi ben arroupados e seguro que disfrutaredes con nosotros. Pero moito, eh? Moitísimas gracias por atendernos, Alberto. Moitísimas gracias a vos. Dalle unha aperta grande e moitísima sorte para todo ese equipazo que estades facendo. Esa será música. Será dado. Deixa nos vemos alá. Ben, moi ben. Hasta logo. Pásalo ben. Hasta logo.